हल्के चलो न जाए प्यार की मस्त हवाओं में, जब तक है दम चलो चले हम डाल के बाहें बाहों में। चलो चले हम डाल के बाहें बाहों।